Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der er iført skæg og blå solbriller. I den her uge, der skal det handle om snyd. Vi skal nemlig besøge E-mærket, en non-profit organisation, der validerer butikker med støtte fra bl.a. Forbrugerrådet Tænk, Dansk Erhverv og DI. Der er over 2.300 webshops, der er medlemmer og som bærer det her E-mærke direkte på deres sider. Men det er ikke dem, vi skal tale om i dag. Vi skal tale om dem, der ikke har et mærke, ikke har rent mel i posen, og hvis eneste formål er at malke køberne for penge for varer, som de ikke modtager. Det er et voldsomt stigende problem, og for at bekæmpe falske butikker, så har E-mærket nu indført og trænet en kunstig intelligens til at søge nettet igennem for fup og humbug. Hos DARPA, der har man til gengæld fået udviklet et helt fup internet, også med noget kunstig intelligens indeni. Det er en kopi af det net, som vi andre hopper rundt på, med det formål at træne militæret i, hvordan man håndterer falske nyheder, shitstorme og pressen generelt. Systemet, det hedder SMART, Social Media Analytics Replication Toolkit, og det kan du høre mere om senere her i Aflyttet, dit eget lille sted i den analog æters beroligende bølgeform. Jeg hedder Anders Kjærulf, velkommen til. Hvor er alle mennesker henne? Der er ingen konduktør. Heller ingen vognstyr. Nå, det må de selv om. Men jo, her, der er FUP-indekset. Det er simpelthen en liste over alle de scanninger, vi har udført. Over alle de domæner, vi har scannet. Vi er på næsten 2,2 millioner her. Vi sidder simpelthen og kigger på en side. Det hedder simpelthen FUP-indeks. Ja, det kalder vi det. Ja. Det er bare en liste over, hvordan scanningen er, den sidste scanning er gået, hvordan den er kommet ind i systemet. Der er en hel masse forskellige kilder, som føder ind til scanninger. Hvordan vi har vurderet den, om vi har kunne finde en shop og så videre. Så er der alle de her forskellige detektorer, jeg snakker om. Der er en dejlig masse, der må jeg ikke dykke ned i. Nej. Men jeg kan lige hurtigt finde en her. Grunden til, at du ikke må være super detaljeret med, hvad det er for nogle detektorer, jeg har, det er selvfølgelig, fordi vi ikke gider at have, at dem, der sidder og laver de her webshops, siger, så når det er dem, de bruger, så kan vi gå udenom det. Lige præcis. Det er kun det, det handler om. Ellers så havde jeg meget gerne talt åbent om det. Det gør vi selvfølgelig også med vores samarbejdspartner. Det vil nødt til at gøre sådan her. Mm. Men det er bare et eksempel på et site her, vi har været inde på. Det kan se, det er på den anden side af sundet. Men den er altså blevet sat til at være i høj kategori. Det er et af de typiske shoppingsystemer, som de bruger. Der er nogle mønstre på en hel masse ting, som der står nævnt herovre. Når du siger, det er en høj kategori, hvad vil det sige, at den er det? Den der, det er 100% fup. Der er ingen tvivl. Du betaler nogle penge, og du får ikke engang nogle varer. Formentligvis nu kan vi lige prøve at hoppe ind på den her. Nu har jeg aldrig selv set den her, så jeg ved ikke. Ja, den der. Det kunne faktisk godt være en kopi. Ej, det er for varieret, det her. Det er fup. Det der, der får du aldrig din varer. Altså det, man kigger på, det var sådan nogle billeder, sådan noget dametøj og sådan noget forskelligt, den her, og det er skrevet på svensk, ja. Kan jeg se. Og det ligner sådan noget, som jeg ved, sådan noget mine døtre kunne finde på at sidde og søge på, for hvis der var noget, der var billigt her. Ja. Og priserne er også nogenlunde realistiske, og det er nogle mærkevarer igen, ja. Som de går efter der. Men det er nogle skæve priser. Ja. Den er ret karakteristisk, selvom den er lige desværre også blevet dygtigere til at undgå. Men altså, der er mange sjove detaljer, hvis man kigger lidt efter. Altså, så skal ikke kigge så langt. Nu er den her godt nok er på svensk, så vi skulle måske tage en på dansk i stedet. Altså, hvem er det? Ja, jeg er Hans Vesterlund. Jeg er senior udviklingskonsulent her ved E-mærket, og jeg sidder og arbejder på FUP-crawleren. Jeg hedder Toke Mølgaard. Jeg er kommunikationschef her hos E-mærket. Vi skal lige starte med at få at vide her, hvis man nu, det her e-mærke, det er noget, man faktisk begynder at se mere og mere på internettet, når man går rundt og surfer på, især på webshops. Når man ser sådan et e-mærke på en webshop, hvad kan man så forvente af det? Jeg vil lige starte med at sige, at e-mærket blev faktisk opfundet, kan man sige, ud fra et politisk ønske om at stimulere nethandlen tilbage i år 2000. Men nu her i takt med de seneste års sådan øget svindel og kriminalitet, som er e-handelsrelateret, så har vi også fået en lidt anderledes og måske nok også større rolle på nettet. Det er vi jo så kun glade for. Det man kan forvente, når man handler på en e-mærket webshop, som der findes over 2.000 af i Danmark, det er, at webshoppen er blevet kigget efter i sømne af team af jurister herindefra. Så der er en lang række andre fordele, man også har. Altså opstår der en udfordring med handlen, et eller andet, der går galt, er man i tvivl om noget rent juridisk, så har man en forbrugerhotline herinde. Vi har også en økonomisk køberbeskyttelse, og vi er endda også begyndt at blive så moderne, at man kan se, hvad andre mennesker synes om shoppen. Så der er en lang række fordele ved at kigge efter e-mærket, når man handler på nettet. Du siger det der med, at I er blevet så moderne, så man kan se, hvad andre mennesker synes om shoppen. Det er sådan, at I begyndt, altså, hvor man simpelthen kan vurdere dem, altså give dem stjerner. Det er fuldstændig rigtigt. E-mærket er startet, og produktet i e-mærket, det er sådan en juridisk sikring af shoppen, og en juridisk sikring af dig som forbruger. Men i takt med, at vi jo selvfølgelig også kigger og følger med i, hvad går forbrugere op i, når de handler på nettet, så kan vi også godt konstatere, at hele social proof elementet er en stor faktor, når man handler på nettet. Vores ønske så med at bringe os selv i spil på den bane, har bare været at lave noget ud fra parolen data, du kan stole på. Så uden at have for høje tanker omkring det, så har vi i hvert fald haft som ambition og arbejdsramme at lave et system, hvor vi kontrollerer og monitorerer det social proof, der er. Så vi sørger for at sende opfordringen ud til kunden. Vi ser, at kunden svarer tilbage. Det er den samme måde, alle e-mærket shops spørger på osv. Så derfor har vi ligesom forsøgt at tilvejebringe et datagrundlag, man kan bruge på tværs af siderne, og som vi også vil mene, du kan stole på. Ja, fordi apropos det, altså det vi skal tale om lige om lidt, så er det jo noget, der er et område, hvor der generelt har været relativt meget få, hvor folk de har haft en grim mening med, at så er der folk, der begynder bare at skrive pæne ting, og folk, der går ind og skriver grimme ting om en eller anden webshop, fordi de er sure på dem, eller fordi de vil konkurrere med dem, eller fordi at de bare sådan, generelt vil trolle dem i en eller anden form. Så I har en eller anden form, jeg er så old her, det er ligesom at verificere de ting, folk skriver af UK. Fuldstændig rigtigt. Altså kigger man lidt op i helikopteren, så er sådan tillid på nettet nærmest blevet en kapital i dag, ikke også? Og det er også noget, man på mange måder sådan egentlig kan forsøge at købe sig til. Men det her med etik og profit og tillid, altså det har en anden rækkevidde i forhold til, at du kan ikke bare købe dig til det. Og vi har også set, som jeg sagde før også, at stjerner på nettet, de kan rykke meget magt, og de kan også rykke mange penge, så der kan være mange omsætning i det. Og derfor i sig selv, der ligger der et incitament til at begynde at måske hudle lidt med det. Og der har vi så forsøgt det, vi kalder internt, så en lukket platform, hvor man på andre portaler arbejder mere med åbne platform, ud fra sådan en smuk, i sig selv en smuk demokratisk tanke om, at gøre alle nettet og portalen skal være nemt for alle at komme ind på og bruge osv., men man åbner så også derop for, at man kan så også bruge den på mange måder, blandt andet også til at svindle til sin egen fordel. Det her, det er så, kan man sige, svindel med omdømmen i den her sammenhæng, men det, som har været meget konkret, og som der har været ret meget skriveri omkring i øjeblikket, det er jo, at der simpelthen er nogle af de her shops, som snyder folk direkte, og som har en ondsindet forretningsplan, om hvis man skal beskrive det på den her måde. Hvor stort er det her problem, og kan I prøve at beskrive noget af, hvad det er for nogle ting, man kan risikere at blive udsat for? Altså, det er meget varieret, men der er mange forskellige faktorer, der spiller ind. Et ret typisk mønster, det er, at de sælger mærkevarer, og at de går specifikt efter visse trends, som der er i forhold til sæsoner og så videre. Men de sælger simpelthen, det er folk, der sælger, der udgiver sig for det, når man laver sådan en typisk gul søgning efter et eller andet, så kommer der nogle shops op, der sælger for eksempel de her nye Nike. Altså jeg ved det her lidt om det, fordi jeg har teenage-døtre, som hopper på ting indimellem, og som ikke er for kvikke i den her sammenhæng. De ryger på sådan noget. Men det er det, der så dukker op, det er sådan en række webshops, som i virkeligheden ligner et eller andet, men så sælger man noget, og så kan det simpelthen være, at der er ikke nogen varer. Ja, det kan være, at der ikke er nogen varer, eller det kan være, at man modtager en meget billig kopivare, som formentlig overhovedet ikke matcher den vare, man egentlig har bestilt. Og der er nogle ret gennemgående træk på de her FUB-sider, som er meget nemme at lægge mærke til, hvis man lige holder tungen lige i munden og ved, hvad man kigger efter. Men det kommer vi tilbage til senere. Ja, men det er et udbredt problem, det her. Det er det, og det skal helt også ses lidt lyset af, at dansk e-handel har udviklet sig med tocifrede omsætningsretter hver evig eneste år, selv under finanskrisen, der buller det bare løs. Og sagt lidt kort, så er de kriminelle, de befinder sig altså der, hvor pengene er. Og når pengene rykker på nettet, så rykker de kriminelle med dem. Det, der er vigtigt også at forstå her, er, at de sider her, de er altså skabt af bagmænd, der sidder på den anden side af jorden, men som har udset blandt andet danske forbrugere, fordi vi er også nogle af dem, der handler allermest på nettet, putter flest penge på nettet, udset også som nogle ofre. Formentlig også, det er så vores egen hypotese, fordi at vi generelt jo lever i et land med høj tillid, så på mange måder er vi sådan lidt dumme naive i nogle enkelte sammenhænge, og det lykkes de altså så bare med på den anden side. Og det er også derfor, vi ser dem, og det er også derfor, vi har set flere og flere af den her slags svindelsider. Jeg kan ikke være med at tænke på, at der var i gamle den måde, man kunne tage dem på i sin tid, det var, at de kunne ikke skrive ordentligt dansk. Altså, det var sådan en klassiker. Det er de kommet forbi, er mit klare indtryk. Både og. Vi ser stadigvæk de helt klassiske sådan stavebøffer, som næsten er sådan morsomme. Det, der bare er en sagens kerne her, det er, at en hovedårsag til, at man handler på nettet, det er, fordi det er enormt nemt, og det går hurtigt. Men det er bare de to farlige sådan, ingredienser i forhold til at modarbejde det her, fordi at en almindelig dansk forbruger sætter sig ikke nødvendigvis ned og læser ting op og ned. De kigger på en pris, de kigger på et billede, og så trykker de køb. Så fanger man jo altså ikke nogle af de helt oplagte sprogbøffer, som står og venter nærmest lidt længere nede på siden. Og det ser vi i hvert fald, når vi også efterfølgende snakker med ofrene og viser dem siden. Så sidder de jo altså lidt med røde ører og kan godt konstatere, at det kommer nok lige til at gå lidt for stærkt. Og derfor er vores anbefaling også tit, at man lige kigger sig ekstra godt for. Eller ekstra godt, det er jo bare kigge sig for. Læs, hvad det er, du skriver under på. Læs, hvem det er, du har med at gøre. Kan du ikke se det? Der er oftest ikke nogen kontaktinfo til de her mennesker, for de har ikke lyst til at fortælle, hvem de er. Og kan du ikke se, hvem du handler med? Så er det jo svært at vide, hvor man skal gå til, hvis der skulle ske noget med produktet, have en reklamation eller have lyst til at fortryde det. Grunden til, at vi er ude på at opsøge herude hos E-mærke, det er, fordi I har lavet en crawler, eller i hvert fald et system, som kan lede efter de her få webshops og finde dem ude på nettet før, eller ikke før noget, men i hvert fald, så man kan finde ud af, hvor de er henne. Kan I prøve at beskrive, at det er jo et værktøj, der skal være med til at afsløre de her falske webshops, steder, hvor man kan blive snydt. Hvordan finder man ud af det, og hvad søger sådan en efter? Den søger efter virkelig meget, det gør den. Den kigger på rigtig mange forskellige parametre. Både i det bagvedliggende sådan tekniske grundlag for siden, men også i alt tilgængelig information, vi overhovedet kan få fat i. Det er hvem, der har registreret domænet. Det er, hvorhen serveren bliver hostet. Det er en masse forskellige faktorer, som spiller ind. Og al den her data, den kigger vi på, og så regner vi os simpelthen frem til en sandsynlighed for, at det er en fupshop, vi har med at gøre. Og det er vi blevet virkelig dygtige til. Altså det du siger, det er, at den leder for eksempel efter, hvor er domænenavnet registreret hen. Altså har I simpelthen sådan en liste, hvor man siger, at de her steder, der skal den lige være opmærksom? Altså i virkeligheden så... det har vi, for at svare kort. men det er en meget kompleks algoritme, der spiller ind her. Og det er snart et sammenfald imellem en hel masse faktorer, som fører til, at vi bliver sikre i vores sag. Men... ja, det er ikke bare enkelte ting. Det er dig, der har konstrueret den her algoritme. Kan du prøve at beskrive, hvordan bygger du sådan en op? Hvordan tænker man sådan en frem fra starten? Det starter med lidt research, med at dykke lidt ned og sidde og søge lidt og finde ud af, hvordan de her egentlig er opbygget. Igen rent teknisk, og også i baglandet, hvem der har registreret dem osv. Og så er det bare at gå i gang med at tage et site ad gangen og scanne det igennem og finde ud af, hvordan man kan ramme og kategorisere det på den korrekte vis. Det er en proces, der har taget et par måneder her med støtte fra det kriminelle præventive råd i slutningen af sidste år. Og vi rapporterede 3171 fupshops til SØIK her, kort før jul. Det er statsadvokaten. Og vi er kun blevet dygtigere siden. Altså, den laver, det er, at man skal forestille sig et lille program, som ligger og kravler rundt på internettet hele tiden, for at finde ud af, hvad der kommer op af nye ting. For jeg går ud fra, at selvom I så har rapporteret 3100, så kommer der nogle nye bagefter. Det gør der. Vi har fundet en hel del efterfølgende. Heldigvis så har vores samarbejdspartners tilsag for at lukke ned for det her, DK Hostmaster, de har virkelig været gode til at lukke ned på DK-domæner, men vi har så også kigget uden for landets grænser og lidt efter shops, som er rettet imod danske borgere, og ja, her er der også et kæmpe problem, og det arbejder vi fortsat ind til. Noget af det, som indgår som en del af det her værktøj, det er kunstig intelligens. Hvad kan du fortælle lidt om, hvordan er det bygget ind i det her? Det er bygget ind på den måde. Altså, til at starte med, så var det en håndskabt algoritme fra min hånd, og den har vi så brugt til at samle en masse målepunkter for hver scanning, og så samtidig med at kæde det op sammen med, om det er en Photoshop eller det ikke er, altså både i forhold til, hvad maskinen mener, det er, og hvad det faktisk har været, så har vi kunne bygge datagrundlaget til at træne en AI, som i første omgang vil blive brugt til at validere vores findinger, og se efter, om der er anomalier i forhold til, hvad vores algoritme kommer frem til, og hvad AI'en mener. Og når så vi er helt sikre på, at AI'en er blevet smartere end vores håndskabte algoritme, så vender vi simpelthen hele bøtten op, sådan så at det bliver vores håndskabte, der bliver brugt til at tjekke AI'en efter i sømne. Det er sådan en meget kort fortalt. Hvis man skal snakke lidt mere teknisk, så bliver det en blanding af en native base og en support vector maskine, men nu bliver jeg teknisk. Det er to forskellige AI-former, meget simple. Men jo, selvfølgelig så arbejder vi hele tiden hen imod deep learning, men der er vi ikke endnu. Altså, men det den gør, hvis man så igen skal gå tilbage for det tekniske og så til det praktiske, så man siger, det den lærer, det er, at den ser nogle mønstre af de her ting. Ja, det er det nemlig. Og der er den heldigvis meget dygtigere end os til at finde dem. Nu er jeg selv rimelig skarp til det, og har fundet virkelig mange interessante mønstre. Også en hel del, som vi ikke er kommet til at bruge nu. Bare i løbet af de sidste par dage her, har jeg tilføjet adskillige nye detektorer, netop for at kvalitetssikre, både i forhold til at blive dygtigere til at finde fup, men også til at blive dygtigere til at finde ikke fup. Det lyder måske sært, men det er ret vigtigt, når man har med så store datamængder at gøre som her. Der er en hel del shops på nettet. Mm. Kan du prøve at skrive, hvad for nogle nye vektorer for eksempel, så du bruger på? Jeg kan ikke gå helt i detaljer, men der kigger vi på specifikke features på siden. Ja, altså nogle bestemte ting, som der plejer at være på sådan en FUB-webshop? Ja, både hvad der plejer at være på en FUB-webshop, og også ting, som der plejer at være på en normal shop, men som ikke er på en FUB-shop. Mm. Så det er sådan de to største faktorer. De her sites, som jeres program og jeg selv finder, som er ulovlige, og som hvad sker der med de her sites, når jeres program så har fundet frem til dem? Det, der sker, det er, at så bliver de flagget i systemet, PT til manuel gennemgang, altså verifikation. Vi arbejder hen imod en sikkerhedsgrad, som er så høj, at vi kan gøre det automatisk, men vi har valgt at beholde den manuelle proces. Og når det så sker, så har vi hidtil overleveret dem til SAG, altså statsadvokaten, og så har de løbet videre med den. Vi har været lidt i dialog med DK Hostmaster om, hvorvidt vi kan komme på noget, der kan gøre det her hurtigere, så vi kan komme ikke, ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men så vi ikke træder udenom retten, men så at vi potentielt set kunne agere lidt hurtigere. Men det er noget, der er i værken, som jeg er sikker på, at Toge ved meget mere end mig. Ja. Altså det vil sige, at det, man måske arbejder på, det er i virkeligheden et system, som bliver mere automatiseret, hvor man siger, når jeres system flagger det her, så kan man få det lukket ned med det samme forhold til DK Hostmaster. Det vil jo være et ønskescenarie. For det, vi står med her, og det, vi også, kan man sige, på visse områder løber lidt panden mod en mur, det er, at vi løber panden mod en juridisk mur. Vi har sat et fokus på .dk-domænerne, for det er der, vi har set helt lokalt de seneste par år et kæmpemæssigt problem. Det har været fuldstændig åbent landskab for IT-kriminelle på den anden side af jorden at opkøbe tidligere udgået .dk-domæner. Lene Espersen var en af dem. Straks efter hun gik ud fra politik, så kunne du købe Ray-Ban solbriller til gode priser på hendes side. Ikke? Og en lang række, altså tusindvis af andre danske domæner har man kunne have fri adgang til at bruge, og det har åbenbart vist sig at være meget, meget effektfuldt. Derfor satte vi os for at sige, at vi er simpelthen nødt til at få lukket ned for det problem og få sat fokus på det problem. Og det er så også afstedkommet, at DK Hostmaster har simpelthen strammet op på verifikationsprocessen, så man, hvis man kommer fra hvis man ikke kan verificere sig selv med NemID, altså ikke er dansk statsborger, så skal man simpelthen verificere sig med andre former for identifikationsdokumenter, som, hvor man ligesom kan give udtryk for, at jeg har en eller anden form for fornuftig hensigt med at få fingrene i .dk-domæne. Og det har hidtil vist sig at være ganske effektfuldt. Men nettet og os forbrugere kan man jo ramme på mange måder. Man kan jo ramme os også med mange andre adresse, domænenavn. Så .com, .net, .org osv. ser vi lige for tiden måske en lidt spændende udvikling indenfor. At vi simpelthen, kan man sige, på mange måder, de her kriminelle finder ud af, hov, nu begynder det at blive lidt op ad bakke og arbejde på de her .dk-domæner. Måske vi skulle tage fat på nogle andre domæner. De andre domæner er vi bare lidt ked af, at de kommer over på. Fordi dem kan vi ikke, dem kan i hvert fald myndighederne ikke lukke ned for lige så hurtigt, for de skal sende dem videre i et internationalt politiarbejde. Der kan man måske godt begynde at sige til sig selv, at det tager sig dermed en længere tid, før det bliver lukket. Og så er vi jo, så snakker vi om Nike-sko, og ikke hvad der ellers findes af kriminelle ting på nettet, hvilket så gør, at den ligger lidt længere ned på en prioritetsliste hos de internationale politimyndigheder. Resultatet er så bare, at vi har sider, der står åbne, uberørte, fra myndighedernes side, selvom de er flagget hos os, selvom de er indmeldt til de rigtige systemer, delt på alle mulige andre punkter, så kan de altså godt stå åbne i ganske lang tid. Og derfor begynder vi så også ligesom her at være hos E-mærket at være i eksperimentere med at sige, hvordan kan vi så håndtere den problemstilling? Altså simpelthen faktisk få givet viden videre, altså vi kan komme ud og beskytte borgeren, før borgeren måske entrerer de her sider, som vi har en formodning af, der kommer flere af, fordi der netop er det her lidt frie spil. Hele den her, det at du sidder og arbejder med kunstig intelligens på sådan noget som at validere en webshop og sådan noget, altså hele den her automatisering, hvor du også siger, at du kommer til at være sådan, at i fremtiden, så inden for et eller andet stykke tid, så vil du simpelthen overgive kontrollen til automatsystemet, og så vil du have en manuel validering bagefter, altså så det simpelthen er det, hvor du vil vende de her to rundt. Hvordan ser du den her udvikling i fremtiden? Kommer vi til at se mere af det sådan bredt, altså af den her type automatisering på sådan nogle sager, som det du sidder og arbejder med? Ja, bestemt på sådan nogle sager som det her, men vi kommer til at se det på alt. En klog mand sagde engang, at det eneste område, han ikke kan se, at kunstig intelligens kommer til at have en indflydelse, det er på en frisørs arbejde. Ellers så skulle det være over hele linjen. Vi kommer til at se meget mere til det, og vi er ikke engang tæt på at være noget i mål. Har I hos E-mærket oplevet, at der er nogen, der har hugget jeres mærke? Det er sket. Derfor så siger vi altid, at man skal ikke bare kigge efter E-mærket. Det er der, man starter. Men så kig lige efter, at det faktisk er E-mærket. Ikke? Hvis ikke du kan klikke på det, så skal du nok lige kigge efter. Man kan altid hoppe ind på e-mærket.dk og slå butikkens navn op. Og hvis ikke den dukker op i listen, så er der helt sikkert tale om misbrug. Det vi har set nogle gange, når vi har mødt vores eget mærke, på siderne, som vi heldigvis ikke sker alt for ofte, det er, at så sender vi dem en mail med noget bål og brand, og så skifter de mærke ud med et andet. Et andet, det kunne være det svenske e-mærke eller lignende. Herinde hos e-mærket har vi for ligesom at reagere på den udfordring også arbejdet med at altså øge forbrugerbeskyttelsen omkring e-mærket, og så udvikle det, man kalder en widget, så e-mærket på flere og flere e-mærke webshops bliver eksekveret som en widget, altså en stum kode, shoppen selv ligger på sin side. Og det er så en kode, som man skal være lidt mere snil for at kunne efterligne, og ikke bare tage som en JPEG-fil fra Google, og her kan du se et eksempel. Det, der ligger der, det er så... Det er, ja, det er et rigtigt e-mærke, eller hvordan? Ja, det er det. Sådan, valideret. Ja. Men ja, det er et rigtigt e-mærke. Det er vores widget her, og vi kan se, at kunden her, eller ikke kunden, medlemmet her, har både kundescore og fragtscore på, så man kan faktisk se, hvad andre folk har sagt. 3700 mennesker har vurderet den her til 9,7 ud af 10, så det er helt sikkert et sted, jeg godt ville tage at handle. Og 97% af alle år, der er afsendt inden for 24 timer, det kan jo ikke være meget bedre. Så et andet social proof element ud over kundeanmeldelsen. Simpelthen også, at vi trækker simpelthen data på, hvor hurtigt de ekspederer ordrene. Jamen for at give dig et billede af, der er mange shops, der skriver levering 1-2 dage, men det er på et eller andet plan lidt elastik i metermål og ret gratis at sige. Så vil vi egentlig gerne prøve at sige, fordi vi ved, at fragt, det er et af de højeste parametre, når man handler på nettet. Så havde vi egentlig et ønske om at sige, mange af vores shops og shops i det hele taget, de performer faktisk ret godt. Kan vi ikke prøve at få den data eksponeret for kunderne og forbrugerne, så de også kan bruge det i deres købsbeslutning. Så det, der sker her, hvis man har det, vi så kalder e-mærket fragtscore, det er, at man simpelthen har onboardet sit shopsystem, vores system igen, så vi kan monitorere dataen og sikre, at man kan stole på den. Og så kan vi simpelthen se, når en order kommer ind, bam, og den bliver pareret og ekspederet, så går den så ind og siger, godt, det tog 8 timer, så godt, fint, så kommer du ind under 24 timer. Fragtscoren er fordelt på 24, 48, 72 timer. Ikke? Det er sådan lidt... Det ligger det samme. Det er lidt trådspejlet, det er virkelig noget af det, I laver. Jamen altså, kundeanmeldelser er jo, hvad kan man, der er Trustpilot jo synonym med det i Danmark i hvert fald, ikke også? Som jeg startede med at sige indledende, så har vi så forsøgt at skabe e-mærket system kontra Trustpilot system, er jo, at det er et åbent kontra et lukket system. Og vi havde lyst til at lave et system, som vi kunne have bedre styr på. Eller skal vi sige også, så alle brugerne af systemet, både dem, som er en del af systemet, altså som putter data ind i systemet, men også dem, der bruger dataen, altså forbrugerne, så de rent faktisk kunne bruge den data, der er, som ikke hele tiden skulle sige, at det er en åben platform, så du skal tage det hele med en gran salt. Nej, vi har faktisk lyst til at sige, det du står og det du ser her, det kan du stole på. Ja, til sidst sådan noget som, hvis nu, jeg skal ud og købe et eller andet på ny løbesko eller sådan noget her, når jeg er færdig med at snakke med jer. Er der nogle gode råd til ganske almindelige mennesker, der sidder derude, udover selvfølgelig at holde øje med jeres mærke, hvis det er der, men er der nogle andre ting, man skal være opmærksom på? Ja, for det første skal man jo egentlig blive ved med at handle på nettet, selvom vi står og snakker om det her trusselsbillede. Man skal blive ved med at handle på nettet, for det er der alt muligt god grund til. Men man skal måske lige tage sig den ekstra tid, fordi det vi kan konstatere i hvert fald, det er, når man ikke tager sig den ekstra tid, så er det der, at man falder i nogle fælder, som ligger skjult. Og så skal man også ud fra, at vi mærker også lige så stille, at IT-kriminaliteten, den rykker også tættere på Danmark. Så hvor vi for flertallet af dem, vi udpeger, der rækker ting ud af Danmark, så begynder vi også at opleve, at der er flere og flere ting, der, hvor vi ikke skal, vi skal måske bare køre ind på den anden side af sundet for... eller bæltet, storbælt, for at komme til Jylland eksempelvis, for at finde dem, som måtte sidde og lave de her sider eller andre steder i Danmark. Det skærper jo selvfølgelig lidt mere, kan man sige, vores blik på det, så er der ikke længere stavefejlsdimensionen, og hvis de læser med på vores gode råd osv., så kan de jo sidde og justere lidt til der. Så det skærper lidt også behovet for, at man så som forbruger kigger sig godt for, når man handler på nettet og tager sig tid. Og det var altså Hans Vesterlund, senior udviklingskonsulent, og Toke Mølgaard, kommunikationskonsulent, alle begge to hos E-mærket, der talte om E-mærkets kamp mod snyd og bedrag, nu med kunstig intelligens. Og for snyd og bedrag med webshops, så skal vi på besøg i en virtuel verden, der er snyd hele vejen igennem. Den verden hedder Smart, og inde i den er det meningen, at efterretningsanalytikere og pressefolk fra militæret kan øve sig i, hvordan man håndterer en virkelighed, der foregår mere og mere i cyberspace. Okay, you ready? Yeah. All right, very good. SMART, or Social Media Analytic Replication Toolkit, is considered by many military and government users to be the state-of-the-art integration program for testing online, digital and cyber TTPs in a secure environment. Vi er hos et større dansk marketingbureau, der har inviteret mig til at overvære en demonstration af Social Media Analytics Replication Toolkit, forkortet SMART. SMART er en slags parallelt internet, hostet i et lukket miljø, hvor soldater, befalingsmænd og efterretningsofficerer kan øve sig i at imødegå fjendtlig propaganda, aka fake news. På den video, vi sidder og ser, der popper der tweets og Facebook-beskeder op, mens BBC World refererer og militæret forsøger at svare igen. Det er alt sammen få på simulation, og det er også en ny slags krig, det her. En krig om sandheden. Og ifølge Mike Rittenhour, programdirektør hos Cubic Global Defense, der i øvrigt har en fortid i amerikanske efterretningstjenester, så er det i høj grad noget, som militæret har brug for at træne sig selv i. For more information Okay. So that just gives a very brief overview of what the tool is and how it can be used. But effectively, what we do is create a synthetic internet training environment where we can replicate various global news agencies, you know, BBC, Al Jazeera, Reuters. We can create kind of a training news agency that might be the next level down, a local news agency for a military training exercise. And we can replicate social media platforms, you know, Twitter, Facebook, VK. We also can simulate government agencies, NGOs, and also the dark web, which is effectively a blog for terrorist factions, which is one way that they will communicate a little more clandestinely. And we will, for the social media side, we can pull posts from Twitter, take it, anonymize it, but use that to create a noise that we will then inject the actionable intelligence into to create a challenge for the intelligence collections specialists to go through and find that actionable intelligence and report on that. The tool trains primarily two different specialties. You have the intel analysts, and then you have the public affairs specialists. So most major exercises train the combatants, the kinetic elements of the training. But on the digital side of things, it's a training gap. And so this fills a gap where the PAOs and the intelligence specialists typically aren't as engaged during these exercises. So we'll create a very dynamic sandbox to allow them to come in, train. It's safe to make mistakes so they could learn and be more effective in real-world operations. The other element, besides creating a synthetic internet, is we have a very robust AI that will look at all the different players and factions within the exercise and monitor the sentiment. So you might have a terrorist propaganda guy posting tweets that will try to sway sentiment towards their favor and against the local government. And then you'll have public affairs or influence operations specialists that will then have to go in and counter message that and win those hearts and minds back to their favor. And you can monitor in real time how that sentiment is changing against all the different factions and demographics at play in the exercise. Smart kan lave simulationer af BBC og Al Jazeera eller alle mulige andre medier, man kommer i tanke om, af Twitter og af Facebook, og så har de virtuelle NGO'er, der også blander sig i det scenarie, som de arbejder med, alt sammen styret af en kunstig intelligens. I den anden ende, der sidder der en efterretningsanalytiker og en presseansvarlig, som er virkelige mennesker. De skal finde ud af, hvad der er op og ned på det hele i en sandkasse, hvor man ikke kan lave ulykker. Det hele styrer, som sagt, af en kunstig intelligens, der samtidig måler, hvordan befolkningen har det med, hvad der foregår. Men hvad er det nu, man skal? So the purpose of the tool is to control the hearts and minds. That's one element of it, yes. To learn how to effectively use social media to message. Right now, the military is very reactive. Something happens, the media will release their messaging, which may or may not be favorable towards the military. And the military isn't always trained or practiced in messaging and how to get their side of the story out. So this creates an environment to allow them to train that. Yeah. And could you give an example of a typical exercise? What would the scenario be? I mean, each exercise is going to vary depending on what they want to train and what their outcomes are, the desired outcomes are. But for this scenario that we have here, there's two fictitious countries, Balboa and Andresia, as well as a terrorist organization called Raptor. So what might happen in a given exercise is Balboa might strike against the terrorist organization, and those terrorists can use social media to say the Balboan government bombed a local religious building and wounded and killed innocent women and children. That may or may not be the truth, but that's a very, you know, that happens in actual operations, that messaging. And so then the local or that Balboan military will then go have to counter message that and say, okay, here's our side of the story. Here's what happened. Here's why we did it. And, you know, perhaps there were no casualties or there were no women and children, or there were because they were using them as human shields or whatever that message might be. So it creates a very realistic scenario that they will then have to go and train on. Yeah. It would be, in old days, we would call this is a propaganda tool. Absolutely. Yeah. Well, I guess propaganda is what the bad guys use, and then, you know, the good guys will have to just counter-message that propaganda. But yes, that's right. Warfare. Correct. Som det er nu, så reagerer militæret på ting, der sker. Med smart kan man være mere proaktiv og komme tingene i forkøbet, siger Mike Ridenour, og han giver et eksempel på en øvelse. To fiktive lande, kaldet Balboa og Al-Dacha, er op imod en terrororganisation, der hedder Raptor. Hvis man nu angriber terrorgruppen, så kan de slå igen på sociale medier ved at påstå, at uskyldige kvinder og børn er blevet dræbt. Øvelsen her er at overvåge de sociale medier og svare igen. I gamle dage, så ville man kalde det for propaganda, men som Mike Ridenour siger, det er det, de onde laver. Vi fortæller selvfølgelig sandheden. And you also mentioned that this tool is able to actually measure in real time the sentiments of the people out there. Correct. We partnered with DARPA, which is the U.S. Defense Research and Development Agency. So it has a very robust AI, artificial intelligence, that can look at sentiment against multiple groups and factions and monitor how well your message is going out, how many likes and retweets you might get, and you can monitor how effectively your campaign messaging campaign is working. So this tool, if you use it for, it's currently used for exercise, but it will also be used in real combat, where you can actually go out and measure what the people's reaction would be. No, it's not designed for operational use because it's completely disconnected from real social media. So if you went out and posted something on Facebook or a news article, it's completely detached from this tool, and it's I suppose you could use it to test your messaging and see what the AI thinks of it, but it's, you typically don't have time in real world operations to run and practice things because the scenario is always changing, and you want to get your message out as quick as possible, because if you're going to run tests and get sign-offs and permissions to release your message, it's going to be buried in other stories and things. So you want to be trained and ready to react, so when the real world happens, you can respond immediately. Via smart kan man hele tiden måle, hvordan befolkningen føler ved hjælp af kunstig intelligens, der måler på de sociale medier. Det er PC ikke lavet til at virke på ægte sociale medier. Det er en kunstig verden, der ikke har kontakt til virkeligheden, men teknikkerne, man kan lære via smart, kan bruges til netop det. But you actually made what we could call a small copy of the internet. That's correct. And that's probably our biggest challenge, trying to replicate Twitter and Facebook, these, you know, $100 billion companies, and reproduce that for at a price that's palatable to governments. So that's probably the biggest challenge. How much? This is just a stupid question, but how much does the internet in your copy? How big is it? It could be as big as you need it. Compared to the actual internet, it's still quite small, but we can create any number of social media platforms or news agencies' websites. We had a large exercise last year where over the course of the exercise, we had 6 million tweets go out as just the noise on top of the actual intelligence information that was embedded within Twitter that the analysts had to find. So 6 million tweets is still a fraction of what's actually out there, but it can be fairly robust if needed. Could you tell me a bit about how the internet is, the reason you're making this tool is because the internet and social media is currently having a bigger role. But how do you see, how does this play into the traditional warfare scenario? I think on the intelligence side, it's very relevant because there's information to be gleaned. You have open signal, open source intelligence that we need to learn how to use properly. So going through social media, through the dark web, any number of platforms, and there's information out there. So learning how to go in there and how to find things is important to be able to be one step ahead or that much closer to the people you're pursuing. And then the other side of it is social media and digital news is the preferred method of communication nowadays. So it's no longer major press conferences or print. It's learning how to use that digital media to communicate and get your message across. And that's, would you consider that harder or more complicated than in the old days? Or? I don't think it's harder or more complicated. It's just different. And you have not traditionally been trained on how to use that tool. So many militaries are not as effective in that realm, whereas they might have been years ago for press conferences and dealing with communication as it was 50 years ago, but things have changed and they just need to learn and catch up. Vi kan skabe alle de sociale medier og kunstige nyhedsmedier, vi har lyst til. I vores kunstige verden sendte vi 6 millioner tweets sidste år, fortæller Mike Rittenauer, der mener, at det er vigtigt arbejde i forhold til efterretningssiden. Vi lærer at finde ting og komme foran via dark web og sociale medier. Det er slut med pressekonferencer og trykte ting. Det her, det er fremtiden, siger han. Men hvad med sociale medier, der i forvejen har store problemer med manipulation, for eksempel via Cambridge Analytica-sagen? Hvordan ser Mike sociale mediers rolle i fremtiden, og hvad med fake news? We're currently looking in the world. There's currently a big crisis going on in the social media business, especially concerning trust. At least in one of these, the big one, Facebook, manipulation, and how they're actually doing their stuff. How do you see the role of social media in the future? Are we going to be able to trust them in the future, in the sense we do now? I think social media is going to be around for quite some time. And learning or knowing whether or not you could trust what you're reading has always been a challenge. So I think that's where the intelligence comes in, is reviewing what's being broadcast and researching whether or not it's true. So there might be a news article that has a little bit of information, so you might want to explore that further using any number of tools within the military organization, be it satellite imagery or operatives on the ground. But it's just another avenue in which to operate. Because if you look at information warfare currently, one of the biggest challenges will be fake news in many ways. It's just being put around, which is also, it's currently a concept already where we are not into real fighting, for example, with Russia currently. Right. But it'll be a very interesting challenge to counter this. Yes. So, and with this, you can create scenarios or elements within the exercise where quote unquote fake news is being published. And then the public affairs, the information warfare specialist, the influence operations, will then have to learn how to adapt to that and how to handle that. Is there a manual for it? How to handle it? Cubic does not train tactics, techniques, and procedures, but it creates an environment where the people using the tool can practice their own TTPs, and each government or military probably has their own manual, or if they don't, it'll make that vacuum more obvious, and they'll realize they need to have a manual on how to deal with that. There's an old saying where people always say that in wartime, the first victim is the truth. That's right. And is that also kind of a component of your system? It's not a component of this system, but it's definitely a vehicle in which you could explore that. Perception is reality. So it creates a form in which you can, put out your reality or the reality you want people to see. And it's open for manipulation. That's right. As is the real internet. So it just creates, it's a tool where you can train the way you fight. Til stede ved den her demonstration af SMART, der var der også en dansker. Det var den nu pensionerede oberst Eigil Schønning, en mand med en lang karriere bag sig i det danske forsvar, som blandt andet chef for Totalforsvarsregion Sjælland, chef for Hærens Officerskole, chef for Hærens Kampskole i Oksbøl og brigadechef. I dag arbejder han som selvstændig militær konsulent og rådgiver, og han mener faktisk, at SMART kunne spille en rolle i Danmark. Hvis jeg må starte med at gå lidt tilbage i historisk set, og så kommer der måske nogle spørgsmål ud af det. Altså, krigsførelse var jo todimensionel. Og en militær enhed skal frem og løse en eller anden opgave her. Det kan være at besætte et terræn, nedkæmpe en fjende, tage et hovedkvarter og gøre et eller andet. Så blev krigen tredimensionel. Ved at man for eksempel med fly, artilleri og så videre kunne enten massere den fjende, der er på vej derhen mod det mål, vi har, eller den fjende, der er i målet, eller de fjender, der kunne tænkes at rykke frem mod det mål, inden vi kommer derhen til. Man kan faktisk sige med de sociale medier og den hastighed, der er på det nu, at så er krigen blevet firedimensionel. Der er tilføjet en ny dimension, fordi med de sociale medier og en rigtig udnyttelse fra vores side, så kan vi, nu prøver jeg at tegne det firkantet, så det er en anden dimension, så kan vi måske, i stedet for at bruge fly, artilleri, med de sociale medier, påvirke de her, så de ikke kommer frem, eller ikke kommer frem i den styrke eller det tempo, som vi har regnet med. Og det er sådan set det hele går ud på. Hvis ikke vi mestrer at bruge påvirkningsoperationer, som man kalder det på dansk, godt nok, så er vi ikke aktuelle længere, så er vi ikke skarpe nok, og så kan vi ende med at tabe det kinetiske slag, det som vi ikke ønsker, nemlig at miste vores soldater i kampen på jorden, fordi vi ikke har gjort det andet godt nok, som gør, at vi er over mægtige, når vi når frem til, eller at vi er i overlegenhed, når vi når frem til det, hvor vi skal kæmpe i den nye krig. Det er sådan et eksempel på, hvad er det. Så har jeg selvfølgelig også et meget mere jordnært eksempel fra min sidste tid som chef for Totalforsvarsregion Sjælland, hvor vi blev inspiceret, det er sådan et par år siden, og så fik vi blandt andet at vide sådan af divisionen, som inspicerede os, at vi kunne godt gøre os mere umage med netop det her med at lave påvirkningsoperationer. Og det lyder selvfølgelig lidt negativt i et fredstidsscenarie, men det var faktisk det, vi talte om, fordi en hjemmeværnssoldat har jo det, der hedder dobbelt frivillighed. Han har selv meldt sig til at blive hjemmeværnssoldat. Og hver gang, når det ikke er krig, og han bliver bedt om at stille, så er det også frivilligt. Altså man beordrer ikke en hjemmeværnsmand til at komme ud til orkanen Bodil, eller til en eller anden krisesituation et eller andet sted. Så længe det ikke er krig. Når det er krig, så skal han møde. Nå. Og så kan jeg huske, så i den sammenhæng, så sagde jeg, det må vi jo få ham til. Og det er faktisk det, vi taler om her. Det er en påvirkningsoperation. Hvordan påvirker vi hjemmeværnssoldaten til at møde, selvom han ikke behøver det, og selvom det godt kan være lidt farligt, selvom det godt, han måske hellere vil blive hjemme hos sin familie? Jamen, vi plejer jo, var det svar, jeg fik. Vi plejer jo at skrive til dem og ringe til dem og påvirke dem via deres kammerater. Jamen, det er også rigtigt. Men han vil måske gerne selv. Så hvad er det så, vi skal gøre? Vi skal lave påvirkningsoperationer på hans familie, hans kone, hans børn, hans venner, således så han er tvunget til at gå på hjemmeværnstjeneste, fordi alle hans omgivelser siger, at han skal komme. Så det er sådan helt jordnært eksempel på, hvis ikke vi mestrer den del af det, så er vi ikke gode nok. Derfor, da jeg så SMART som et redskab til øvelser, så tænkte jeg, at det var det, vi skulle have haft dengang. Fordi jeg kan ikke øve mig på påvirkningsoperationer i fredstid på et åbent internet. Det vil kunne blive misforstået. Og der vil være nogen, der siger, hvad pokker har de gang i hen i den, eller de skriver sådan og sådan på Facebook, eller hvad ved jeg. Så det vil vi skulle øve os rigtig meget i, også så vi har lov til og mulighed for at lave fejl, så vi bagefter kan sidde og sige, sådan skal vi nok ikke skrive ud til de pårørende, hvad ved jeg, til en hjemmandsmand skal møde, og så blive bedre til det og ramme rigtigt hver gang. Det der, når du kalder det påvirkningsoperationer, så er det jo det, så tænker folk, det må være noget med os. Der handler det jo også, skal man sige, om at manipulere med folk. Ja. Og derfor er ordet påvirkningsoperationer jo lidt negativt ladet. Det er helt med på, men det er jo det, vi gør. Et andet eksempel, det er faktisk ned fra min tid i Bosnien. Det går lige herover. Det kan man ikke se. Det kan man ikke høre eller se. Men hvor vi havde rigtig meget, det er 20 år siden, jeg var bataljonschef dernede, vi havde rigtig mange relationer til civile i området, og skulle også ofte ud og løse en militær opgave et sted. Og der boede masser af mennesker rundt om, civile mennesker, fordi sådan er det jo. Og der kørte faktisk en kampagne mod os. En kampagne fra lokale politisk side, og en kampagne fra forbrydernes side. Balkan var også dengang et arnested for narkotika, menneskehandel, våbensmugleri osv., så der var et udbredt mafia-regime i Bosnien. Og de var jo ikke særlig interesserede i, at der kom 750 velbevæbnede danske soldater ind i et område og løste en militær opgave, fordi der kunne falde noget mere af, nemlig at vi beslaglagde noget, eller i hvert fald stoppede noget kriminalitet, der pågik, selvom det ikke lige direkte var vores opgave. Så der var vi, hvis ikke vi var skarpe nok, så blev vi udsat for en massiv påvirkningsoperation vendt mod os, sådan så når vi rykkede frem og løste en opgave, så var de alle sammen fjendtlige, fordi nu kom vi og lavede et eller andet mod dem, og det gjorde vi ikke. Så hvis vi dengang havde været bedre til at bruge påvirkningsoperationer, nu var der jo ikke sociale medier på den måde dengang, men hvis vi havde været bedre til det, så ville vi have kunne afværge de der negative påvirkningsoperationer mod os. Det havde været en model. Det er en model, og der virker det jo ikke længere negativt, vel? Der kan man sige, der imødegår man fake news, som de her kriminelle organisationer, spredte ud blandt befolkningen for at de skulle være fjendtlige over for os. Ja. Det var superspændende. Og man bliver klogere hen ad vejen. Ja. I virkeligheden, så kan man sige, at I går jo sådan set ind i marketing jo også. Det er jo virkelig en marketing, I leger med. Ja, helt sikkert. Og da jeg gik på officerskole for 40 år siden, der var det jo ikke det, vi snakkede om. Der var det de første to dimensioner, jeg talte om derhen, ikke? Og sådan bliver det hele tiden udviklet, og det er super spændende. Men hvis ikke dansk forsvar og politiet og beredskabsstyrelsen mestrer at udøve de rigtige påvirkningsoperationer og i øvrigt begå sig på de sociale medier, så er vi ikke aktuelle. Så er vi ikke relevante. Det er fremtiden. Det er nødvendigt. Det er en dimension, som vi ikke kan skære væk og sige, jamen det vil vi ikke beskæftige os med, for det er ufint, eller det duer ikke. Nej, det er virkelig. Og det var altså Egil Sønning, militær rådgiver, og Mike Rittenauer fra Cubic. Og med det, så er aflyttet forbi for i dag. Jeg hedder Anders Kjærulf, og jeg vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i hvert vores kunstige paradis, blaffen os rundt i brugte biler, og vi bare drømmer om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. De røde. Jeg er meget stolt over vores danske farver. Og de hvide. Vi har verdens flotteste flag. De går frem mod fodboldstater. Jamen fodbold for mig, det er livet, det er min passion. Som de tabrer til en soldater. Der er nogen ryger. Jeg ryger ikke, så Det bruger jeg mine penge på at rejse til fodbold. Kom i stemning til VM med Roligan-klubben. Hvad er en Roligan? Det er en, der følger landsholdet altid. Så for helvede! Fremad, så for helvede! Roligan, det er jo folk, der er stille og rolige og kan tåle at drikke. 24-7 dokumentar følger Roligans fra Bornholm. Øl og fodbold, det passer sammen. Ja, øl er god ved nogle lejligheder. Jeg veksler. Roligan-klubben. Ja, sådan! Du kan hente serien på radio247.dk eller der, hvor du henter dine podcasts. Kom så for helvede! Fremad! Fremad og for helvede! Den originale taleradio. Du lytter til Radio 247.